नारायण नारायण नारायण मैं हूं। इस मैं पर के साथ भगवान को लगा दे, भगवान का हूं। जैसे मैं पर के साथ को भी लगाता, मैं ब्राह्मण हूं, कोई कहते मैं साधु हूं, कोई कहते मैं स्त्री हूं, कोई कहते मैं पुरुष हूं, तो मैं पर के साथ लगाया हुआ फिर साथ रहता ठीक। उस मैं पर के साथ भगवान को लगा दे, भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। जैसे आप घर की कन्या अपने पिता के घर को अपना मानती है, विवाह होने पर वो मैं बदल देती है कि भाई मैं यहाँ की नहीं हूँ, वो तो ससुराल की हूँ। इसी तरह से ये जन्म जब यहाँ थे, अब बदले के अब मैं भगवान का हूँ। वो हो राम को नाम जब वो बदल बढ़िया होता है। जब तक मैं भगवान बदले नहीं तो बदल नकली होता, असली नहीं होता। बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज, हो राम को नाम जब तुलसी तजी कुसुम आज, कुसुम का त्याग कर दे भगवान का होकर भगवान की भजन करे। जब साधक हो गया तो साधक में दो बात बची, एक तो भगवान के साथ संबंध और एक त्याग। अब संसारी में नहीं हूँ, राग है त्याग है आसक्ति है संसार के संबंध से खींचने वाला, ये मैं नहीं हूँ। मैं प्रभु का हूँ। सबसे पहली बात ये है, अब भोगी नहीं हूँ, मैं रागी नहीं हूँ, संसारी नहीं हूँ। तो स्वतः त्याग से त्याग, संसार की तरफ से उपरति, भगवान के साथ समर्पण हो गया। जैसे कन्या अपने अपने पिहर को त्याग कर देती, मैं अब माता पिता की नहीं हूँ, अब मैं सास ससुर को देखी हूँ, उसको समझी हूँ, ऐसे संसार का त्याग कर दे मैं भगवान का हूँ, पूरा भगवत भजन बनता है बढ़िया, स्वास्थ्य बदलता है। त्याग मुख्य होता है, संसार का राग आसक्ति भोग ये चीज है ना, संग्रह करने की इच्छा, सुख भोगने की इच्छा, ये इच्छा त्याग कर दे मैं भगवान का हूँ। संसार का त्याग है, त्याग ये हमारा नहीं है, हमारे लिए नहीं है, प्रभु हमारे हैं और हमारे लिए है। फिर अगाड़ी चल करके ये शरीर इंद्रिय आदि के नहीं है, ये संसार की है, मेरी नहीं है, ये स्वयं मैं भगवान का हूँ, भगवान स्वयं मेरे हैं, ये सब संसार की है। तो संसार की होने से संसार की सेवा बढ़ेगी। जैसे आपके रुपए होते हैं तो रुपए में सेवा के लिए खर्च करने में थोड़ा जोर आता है, और कुछ सूंगी चुका दे और भाई इतना इतना रुपया अब अन्नपूर्ण में लगाना है, तो उन रुपये खर्च करने में जोर नहीं आता। पहले से विचार लगे अभी ये खर्च करना है, ये अपने काम में नहीं लगा है, तो फिर वो सूंग में जाकर खर्च। इसी तरह से अब ये हमारा जीवन अब संसार की सेवा और भगवान का भजन, ये दो खास है। तो संसार की सेवा संसार की वस्तुओं से, और भगवान का भगवान भजन भगवान के अंश से। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सुबराश, ईश्वर का अंश में और ये संसार का है। ये अगर विचार करो तो बड़ा भारी लाज पड़ेगा आपको। संसार की हर चीज ये बात सच्ची है, शरीर के साथ संसार का संबंध है, अपने साथ परमात्मा का संबंध है। संसार से शरीर अग्र जा सकता ही नहीं, कैसे जाएगा? संसार का ही अंश है, तो सेवा संसार ही करना है और अपने प्रभु को अपना मानना है, भगवान का भजन करना है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, अपने खास भगवान अपने, तो भगवान के साथ अपना संबंध मान लेने से फिर भगवत भजन होता है। जैसे बच्ची अपने सास में जाती है, समझ लेती है हमारा ये घर है, ये हमारा काम है, ये घर है, उसी काम को करती है। इस तरह से भीतर से हम भगवान के हैं, वो तो नया संबंध जुड़ता है और ये पुराना संबंध है उसको स्वीकार करना। स्मृति लब्धा, भगवान अर्जुन कहते हैं स्मृति लब्धा, याद आ गई, याद क्या आ गई, हम भगवान के थे पहले से ही, सदैव भगवान के हैं, सदैव भूल गए। शरीर की प्रधानता लेकर हम संसार के बन गए, संसार के माँ बाप के हम बन के, हम आश्रम के, हम देश के, हम मोहल्ला के, हम गांव के, ये ऊपर की बात है। ऊपर की बात को मुख्य समझे, इसमें तल्लीन हो गए। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय का जन्म लिया है, ब्राह्मण का जन्म लिया है, तो चोली संसार की है। मैं स्वयं भगवान का हूँ, स्वयं मेरे भगवान है, मई मानस हो जीव लोग, ये परमात्मा का साक्षात अंश हो, तो मेरे साथ भगवान है, भगवान के साथ मैं हूँ, तो भगवान मेरे हैं, मेरे लिए है, संसार ये चीज मेरी नहीं, संसार की हर संसार के लिए है। अगर ये मान ले तो बहुत बढ़िया बात हो जाए। शरीर तीनों और सामग्री ये संसार की है, संसार के लिए, मैं भगवान के लिए, भगवान मेरे लिए, भगवान का मेरा संबंध है, इसका संसार का संबंध है, ये सामग्री मिली हुई संसार की और स्वयं परमात्मा का, तो हो या राम को नाम है जब भगवान का होकर के, तो संसार की सेवा सुधे होगी, सेवा में कोई बाधा नहीं करे, क्योंकि संसार की है चीज संसार को देनी है, भगवान के हमें भगवान पर करना है। इसके साथ एक बात और होती है, ये जो कहता है कि तुम निष्काम भाव रखो, कामना मत रखो, तो ये कामना छूटने में कठिनता होती है, परंतु समझ ले कि कामना करने क्या, संसार की वस्तु संसार को देकर कामना करने का अपना हक क्या है, संसार की सेवा कर और उनसे अपने कामना करने तो बेईमानी है। संसारी वस्तु संसार को दी, कामना किस बात की, और अपने को परमात्मा बना, परमात्मा को दिया, इसमें कामना कैसी, परमात्मा के सिवाय कोई बड़ी बढ़िया चीज है ही नहीं। इस वास्ते परमात्मा का प्रेम पैदा होगा, परमात्मा के साथ अपनी एकता का अनुभव होगा, तो ये सब संसार की है, संसार की सेवा करनी, तो पहले से ही मान ले कि ये संसार की है, सच्ची बात है, तो संसार की वस्तु से संसार की सेवा करनी है, कामना किस बात की, आपकी चीज आपको दे दी उसको कामना कैसी, अगर अपने आप भगवान का भगवान दीदा कामना क्या, भगवान से भी कुछ नहीं चाहना, संसार कुछ नहीं चाहना, संसार की चीज संसार को दे दी, अगर भगवान चीज भगवान को दे दी, न भगवान को चाह रहा है न संसार चाह रहा है, तो तीन बात हो गई, अब भगवान के हो गए और शरीर संसार का हो गया, दो बात और दोनों लेना दोनों से ही नहीं, तो त्याग आ गया, त्याग। तो ये क्या है, ये जीव का खास मनुष्य का स्वरूप है, शरीर सामग्री संसार की और मैं परमात्मा का, ये ठीक हो जाए तो परमात्मा की सेवा करे में चाहे कुछ नहीं, और संसार की सेवा करे चाहे कुछ नहीं, चाहने का हमारा हकीर हुई, संसार की चीज संसार को दी, तो आपने अपनी बात वास्तव में संसार की वस्तु संसार को दे दी, कामना किस बात की? अपने घर का क्या खर्च किया अपने? ये तो परमात्मा संसार का ही चीज, तो निष्काम भाव करने कठिन क्या बात है? ठीक समझ रहे, संसार की वस्तु संसार की सेवा करनी, कामना करना गलती बात है, कामना करना गलती की बात है, कामना त्याग तो शुद्धि हो जाएगी। जैसे कोई शहर में जावे, दुकानदारों के दिए रुपए मेरे रख लो, सुबह को उससे बता देगा 10,000 रुपए ले लो, शाम को आवे अपने ले ले, तो वो 10,000 रुपए दिया क्या, वो तो आपका था अपना दे दिया, दुकानदार समझता है मैंने दिए। इस तरह से संसार की वस्तु संसार की सेवा में लगाना तो अभिमान नहीं होगा, कामना नहीं होगी। संसार की वस्तु पूरी संसार को लगाते ही नहीं, शरीर को अपने काम लेते हैं, अपने आराम करते हैं, पूरी अपने को अधिकार क्या संसार की है चीज, आपका अधिकार ही नहीं है। लोग जो कहते हैं निष्काम भाव करते हैं, निष्काम नहीं, सकाम करना, सकाम भाव बेईमानी है। ही संसार की चीज, संसार की सेवा लगा दी, इसमें घूसखोरी खाते हो, अपने काम में लगाते, ये गलती करते तो सब संसार की है। अपने लगाव रोटी है, कपड़ा है, मकान है, जल है, औषध है, ये देते हैं, लड़ने में ये देखना चाहिए कि सेवा करना बनेगा नहीं, खाने पीने में तो बनेगा नहीं, इस बात लेते हैं, हमारी चीज नहीं है ये, इस संसार की है। संसार की सेवा के लिए कर रहा था आप अपने लिए, ये भाग कर दे तो बहुत आनंद है। हम भगवान के भगवान है हमारे, हम भगवान में लग जाए, भगवान से क्या लेना है, अपना बल के समान को भगवान है को नहीं, प्रेम के समान कोई चीज है ही नहीं संसार में, तो भगवान का प्रेम हो कामना कुछ नहीं, संसार को संसार को दे दी कामना कुछ नहीं, तो त्याग हो गया, कामना का त्याग हो गया, तो भगवान की संसार की सेवा हो गई। तीन बात हो, भगवान की संसार की सेवा और त्याग, अपना संबंध नहीं, तदी वस्तु को विद्युत समर्पे, आपकी वस्तु आपको दे दी, तो संसार की वस्तु संसार को दे दी, भगवान की वस्तु भगवान को दे दी, कामना भगवान से क्या करे, क्या करे भगवान संसार से करे, तो त्याग प्रेम और सेवा ये मनुष्य का स्वरूप है, मनुष्य का स्वरूप है, ये मनुष्य का सेवा और प्रेम और त्याग। भगवान साथ अपने एकता है तो सोता है, शरीर संसार के साथ एकता है ये सोता है, और अपना कोई उसके संबंध नहीं है, तो सेवा त्याग और प्रेम ये भगवान का स्वरूप है संसार का। तो ये बात ठीक समझ रहे हैं, संसार क्या संसार है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर भी संसार है, कुटुंबी संसार है, माता पिता भाई स्त्री पुत्र परिवार ये सब संसार, एक ही चीज है, एक ही सेवा में लगाओ, सेवा में न लगा गलती है। अपनी बड़ी गलती ये होती है कि माँ से भी अपन लेते, पिता से अपन लेते, स्त्री पुत्र से भी अपन लेते, लड़ा घाक नहीं है, जो शरीर दे दिया माँ बाप ने कोई कम दिया है, कितनी चीज दी है, पिताजी ने घर दे दिया, सब सब दे दी, सेवा कर दिया, मुफ्त में कल्याण होगा, मुफ्त में घर की चीज क्या खर्च हुई बताओ, परमात्मा का अंश परमात्मा में लग गया, संसार संसार में लग गया, अब घर का क्या खर्च हुआ, घर का खर्च ही नहीं है, तो संसार की सेवा कर रहे परमात्मा को अपना मान रहा, संसार से सेवा चाहते नहीं अपना नहीं मान रहा, सेवा तो अपने करेंगे बस, अपने लिए संसार नहीं है, संसार सामग्री संसार के लिए है और अपने भगवान के लिए है, भगवान मेरा है मेरे लिए, माँ कहता माँ मेरी है, मेरी माँ है, ऐसे मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान के साथ हमारा संबंध है। शरीर संसार ही संसार का ये एक है, ये विभाग है। तो भगवान को याद करता, संसार की सेवा करता, संसार से कुछ नहीं चाहता, सारा भगवान से कुछ नहीं चाहता, ये मनुष्य का स्वरूप है। मेरा भाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा तो कोई बस, मेरे तो भगवान है और कोई मेरा नहीं, और कोई मेरा नहीं है। मेरा भाई शरीर को, इंद्रियों को, प्राणों को अपना नहीं मानते थे, श्वास को, प्रिय को अपना नहीं माना, है ही नहीं अपना, अपना है ही नहीं माना कैसे। दांत जन्म वो भी हमारा नहीं, जहां फैगी वो अपना नहीं, अपना तो भगवान है, दूसरा कोई अपना नहीं है संसार में। मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके घोर मुकुट मेरो पति सोई, मैं तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और सब मतलब नहीं है। ये खास बात है, असली बात है, मार्ग बात है, पक्की बात है। होए राम को नाम जप तुलसी तज को समाज, उसका त्याग करके भगवान का होकर भगवान के नाम का जप करो, वो मौज हो जाएगा, आराम मिल जाएगा, चिंता बढ़ जाएगा, हलचल बढ़ जाएगी। ये हलचल क्यों होती है? बेईमान से होती है। बालक पढ़ते हैं ना, ठीक याद नहीं होता है तो छोकर पीछे छिपता है, याद होती है नहीं होता, तो डर लगता है काम ठीक नहीं किया है, तो पास ठीक याद हो, यहाँ बोलो पूछो, भाई पूछो, निर्जल रहता है, निर्जल, ईमानदार आदमी निर्जल रहता है, भले कमजोर हो शरीर में, मन भीतर में बल होता है, इसके लिए ही नहीं मैंने, इसका कर्ज ही नहीं है, जरूर होता है। ऐसे भगवान के अपना हो जाओ, हो राम को नाम जप करो, फिर भगवान के नाम का जप करो, भगवान का हो खुल गए, अपनी माँ को माँ कहते हैं, मेरी माँ है, माँ पर अधिकार करता है, मेरी माँ है। बड़ा भाई उसको कहता है मैं हुक्म दूंगा तो तेरी माँ होगी, तेरी माँ कैसे हो जाएगी, माँ तो मेरी है, आप तो गोद में बैठ जाए पूरा, उसका हाथ भी तो फैल देगा ना, माँ तो मेरी है, ऐसे भगवान पर कब्जा कर भगवान राजी हो तो बालक माँ पर कब्जा करता है ना, माँ राजी भाई राजी होता है, भाई नाराज भी होता है, ऐसे भगवान पर कब्जा करो तो भगवान राजी होंगे, भगत भी राजी होंगे, महाराज भगवान महाराज पूरा का पूरा साहब गोदी बैठे पूरा का पूरा, और भाई का हाथ भी फेंक दे पाएंगे, नहीं माँ कैसे हो सकती, मेरे कह मैंने मेरे हुक्म मैंने हो सकती है, ऐसे ही भगवान पर मेरा पर मारा ही भगवान, भगवान मारा ही है ना, मैं दुख और को न तो ही देख रहे हूँ, माँ देख दू तो थोड़ी बहुत मेरा देख पा, मेरे को देख मेरे को देख और तू देखे उधर को देखे, माँ को बेटा देखे बेटे को माँ देखे, मस्त हो जाओ, ऐसे ठाकुर जी को भगत देखे भगत ठाकुर जी को देखे ठाकुर जी भगत को देखे, मस्त हो जाए, मौज हो जाए, कैसी बढ़िया बात है। वो नाम को नाम जब तुलसी कुछ बात कुसुम का त्याग करे, कुसुम क्या है, दूसरे को अपना माना कुसुम है, ये नाशवान चीज अभी है ही नहीं, नाशवान विभाग तो संसार का है, अविनाशी विभाग अविनाशी का है, परमात्मा अविनाशी संसार नाशवान, तो हमारे नाशवान विभाग तो सब संसार का, अविनाशी विभाग अविनाशी का, सीधी बात है। संसार की सेवा करे वो भगवान की राजी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान का संसार शुद्ध कर गए, संसार का है भगवान, संसार भगवान का है, इस बात से संसार की सेवा कर दी, भगवान के दाते, जैसे सास ससुर देवर जेठ दर्द आदि पति के दाते सेवा करते हुए सदूर संबंधि किसी किसी से स्वतंत्र संबंध नहीं। पति के दाते सास भी बहुत विशेष सेवा करे, हमारे पति के भी पूजनीय है इस वास्ते स्वतंत्र संबंध है। सीता जी बनवास में चली गई, दशरथ जी महाराज ने कहा ये जनकराज पुत्री भी रह जाए तो मेरे प्राण नष्ट होते हैं, वैसे मेरा रामलला है, रामलला का आधार में तुम्हारा रामलला है, कभी चांद ये चंद गिर जाए सूर्य को छोड़कर पवा जा सकती नहीं, ऐसे भगवान के बारे में कह जा सकती हूँ शास्त्र में कोई नहीं है। जम जातना शरीर संसार, संसार सब जम जातना के समान है। पति अल्लाह के संसार में वो जो पर्वत है वो हमारा हवेलियां है, वही हमारा मकान है, कुरंग विहंग है ये हमारा परिवार है, और ऋषि मुनि है और इसी पत्नी है वही सास ससुर है। लक्ष्मण जी को भी कहा मान है रामम दशरथम विद्धि, बेटा ये राम जी है तुम दशरथ जी असुर सोच रहा, अरे माम विद्धि जनका तो जाओ ये जनकराज पुत्री है मैं असुर सुन रहा, तेरे माँ बाप साथ में तेरी क्या चिंता है, पूछ जाओ माम विद्धि जनका अयोध्या मठ में विद्धि और जंगल तो अयोध्या समझना राम दशरथ विद्धि माम विद्धि जनका तो जाओ अयोध्या अठवीं विद्धि गच्छता ते सासु हो। ऐसे लक्ष्मण जो है निसंग रहते जाते समय लक्ष्मण जी बिगड़े हैं क्या हमारे आप राज सुना है कौन, ये बूढ़े राज को मैं राजा को कर दू कह दे और भद्रा मामा आ जाए नहीं युद्धा युद्ध नाम था युद्धाजित उसको मैं देख लूंगा, ये श्रृंगार के लिए थोड़ी है अस्त्र शस्त्र श्रृंगार थोड़ी है युद्ध के लिए है, सब कर लूंगा मैं देख लूंगा सबको जो कोई आपको उठाने वाला है अध्यात्म लक्ष्मण कोई सच्ची चीज हो तो उसे विचार किया जाए, ये क्या चीज है कोई राज कोई चीज है आपके विचार है तो मैं समझू मैं सुनूंगा साथ में। इस बात से दशरथ जी राजी हुए, समझे जी दशरथ जी को कैद कर दूंगा, ये बात से दशरथ जी राजी होता है कि ऐसा लक्ष्मण साथ है मैं राम लला की चिंता नहीं मेरे को नहीं करेगा राम लला ठीक है संतोष हो चंद्र जी को ऐसा साथ में चाहिए जंगल में जाते हुए कोई डर नहीं है। दशरथ जी के तिरस्कार करते पर भी दशरथ जी राजी होते हैं लक्ष्मण है राम लला के साथ लक्ष्मण है वो कोई बात नहीं मेरी परवाह नहीं है मेरे भी तब तिरस्कार होता है बात है। इस तरह से अपना भगवान के साथ संबंध हमारे और क्या मतलब हमारे संसार से संसार कोई मतलब हम भगवान के संसार की चीज संसार की सेवा करो या भगवान के से भगवान का भजन करो चिंतन करो ये बात है। ये विभाग आप कर दो तो बहुत ही मौज की बात है कर दे विभाग जैसे रुपया कर्ज नहीं है रुपया सब सेवा करने के लिए है ऐसे ही नाशवान नाशवान चीज संसार की है संसार की सेवा के लिए कर दिया यार अलग बस और अपना आपको भगवान में दे दिया दो ही काम है भगवान का भजन करना संसार की सेवा करना मौज होगी। बोलो कोई शंका हो तो बोलो सीधी सादी बात है मेरा तो गिरधर गोपाल मेरा भाई बहुत बढ़िया चीज है सिद्धांत है मेरा तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल और आज मेरे भाई के नाम बड़े आदर से लिया जा रहा है बड़े मेरे संत मेरे भाई के नाम बड़े आदर से लेते हैं भाव है मेरे भाई का मेरे अन्य भाव पर अंत में भगवान की मूर्ति में समा गई। मारा तो यही है, मैं तो इनकी हूँ, ना सास है ना पीर की। बात है नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है साहब। ये विभाग कर दे विभाग। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2054 26 फरवरी 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा फीनासर बीकानेर में हुआ। राम।